van alles aan de hand. Er staan nog drie enorme bakken van, ik denk dat het 2 kuub is of zo. En deze zit nog half vol, dus er is hier nog een kuub aardappels te halen, lieve luisteraar, als je honger hebt. En tot de komende winter gebakken wil zitten, dan kun je hier gewoon nog... En deze bak is een stuk leger. Ik zie verschillende mensen in de bak zitten, want het zijn enorme bakken. En er zitten 2 mensen in de houten krat om de aardappels in de zakken te doen, die mensen aanreiken. En dan loop ik nu even naar de derde bak met aardappels, even kijken hoeveel daar nog in zit. Dus, de pompoenen zijn op? Ja, alles is op, alleen nog maar aardappels. En waar zijn die boeren? Die aardappels zijn ook op, toch? We hebben nog deze aardappels en nog deze bakken. Maar waar zijn die boeren? Gaan die boeren ook mee? Die boeren? Kunnen we ze ook meenemen? Wil je die boeren meenemen? Ja, aardappelen is op, pompoenen is op, dan kunnen we die boeren meenemen. Dan kunnen ze snel nieuwe aardappels telen voor je. Juist. Je wou het toch niet op de barbecue leggen? Wanneer komen jullie weer? Nou ja, dat weet ik ook niet, want ik kwam hier eigenlijk ook alleen maar omdat ik zag dat het was. En dacht, oh, dat is goed, daar wil ik heen, want ik doe live radio Patapoe. En het is belangrijk dat de mensen dit weten natuurlijk. Precies, dat is een goede actie. Ja. Ik ga lekker een salade, aardappelsalade en zo maken. Streekproducten. Okay. Ja, nou ja, die aardappels, die zijn biologisch zelfs. Die hebben nog nooit in een vrachtwagen gezeten tot vandaag. Oh ja. Maar lokaal. Lokaal. Ja, gewoon een beetje uit de buurt. Dat bedoel ik. Normaal zou dit dus allemaal weggegooid worden. Of aan de varkens gevoerd of zo, weet je wel. Gedumpt. Omdat er iets, weet ik veel, is de prijs te laag of te hoog. Over een paar maanden weer. Of de wind staat verkeerd. Bij mij betreft elke week hoor. Het is een hoop geregel, want het was het maximum wat er in die vrachtwagen paste. Ja, is voor een goed doel. Meer mocht niet. Is voor een goed doel. Ja. Mensen komen hier niet. Voor de mensen, ja. En we schamen ons niet, hè? Nee. Laten we daar maar stoppen met schamen. Want is zelf al schaamteloosheid boven ons. Goed. Ja, dankjewel. Ja, wat u heeft trots gemaakt. Hallo. Heb u ook wat of niet? Heb u al wat? Ja, ik heb aardappels. Oh, je hebt heel veel aardappels. Goed zo. Ja, we zijn live op Radio Patapoe. Wat zei je? We zijn live op Radio Patapoe. Het is vrije radio. Ja. En ben u er een beetje blij mee dat dit zomaar... Zeker ben ik blij. Zeker. Wat ook de gemeente doet, we zijn super blij. Ja. Want onze portemonnee is niet zo dik. Nee. We zijn heel arm. Ja, maar dit is dus niet de gemeente die dit doet. Ja. Dit zijn gewoon mensen die denken van shit, er moet iets gebeuren. Want dit wordt normaal gesproken had dit allemaal weggegooid zullen worden. Ja, daarom. De gemeente doet het goed. Ja. Dat toch mensen kunnen gebruiken. Kijk, zo'n drukke... Ja. Dus iedereen kan pakken. Ja, nogmaals, de gemeente staat toe dat we dit doen, maar het is niet de gemeente die deze aardappels opgehaald heeft. Het zijn gewone mensen. Dan wil ik allemaal de inzet van de mensen, de vrijwilligers, wil ik heel van harte bedanken. Ja, dankjewel. Mevrouw. Dat wij toch deze hebben meegemaakt en we hebben gratis meegekregen. Ja. Ja. Ik hoorde dat ook pampoen was, maar die pampoen is zo snel voorbij gegaan. Wat? Welke wie? Pampoen. Pampoen, ja. Dat was een wilde toestand was dat. Die heb ik helpen uitdelen. En dat was echt, mensen verdrongen zich. Ja. Dus ik dacht, ik ga lekker pampoen brengen. En dan heb je geen pompoen. Nee, nee maakt niet uit. We moeten zo blij zijn. Ja, ze zijn echt helemaal op, want ik dacht ook van ik wil die pompoen. Maar ze hebben ze allemaal weggegeven. Ik dacht, ik ga twee of drie pompoen meenemen. Ja. Lekker pompoen maken met lekker soepie, in de oven. En ja, zo, ik ben Surinaamse afkomst, dus... dus jullie doen ook nog dan ga ik roti maken en... Die pompoen, dan is het heerlijk. Oh, shit. Jammer dat het niet is. Oh, als ik nou nog een pompoen voor je weet te regelen, ga je dan roti voor me maken? Ja, tuurlijk, waarom niet? Ga ik zeker maken voor u. Ja, ik weet niet of dat lukt hoor. Ik denk niet dat ze hebben hoor. Ik heb voor mezelf ook geen eens heen. Dus. Nee. Deze komt op het radio, hè? Ja. Oh. Op welke radio komt het? Radio Patapoe. Dat is vrije radio. Aha. Dus dat is niet erg. Is goed. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Ja. En, eet smakelijk dan. Ik hoop dat de roti met deze aardappels En ik hoop dat jullie zo snel mogelijk ook met de die pompoen komen. Ja, en dat we gewoon nog een keer dit gaan doen. Ja. Ja, dat lijkt me ook een heel goed idee. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Dank u wel, mevrouw. Ja. Wilt u even deze in de voren dingen zetten van mij? Ja. Oh, kijk eens. Jullie moeten ons betalen hoor. Want ik ben moe. Er gaan enorme tassen met aardappels, boodschappen, tassen, dozen. Iedereen is lined ons. Zo, u hebt een hoop aardappels. Ja, hallo. Hallo, we zijn live op Radio Patapoe. Wat zei je? We zijn live op Radio Patapoe. Radio. Radio? Ja. Ja. Je hebt lekker aardappeltjes één keer per jaar, hè? Nou ja, ik weet niet. Ik hoop dat we het vaker kunnen doen, want... dat moet je eigenlijk vaker doen als er veel aardappelen over is. Ja. Als veel geoogst kunnen niet inleveren bij in de winkel. Ja, precies. Dan kunnen we uitdelen. Ja, anders worden ze weggegooid. Ja, worden ze weggegooid, ja. Want het zijn echt allemaal aardappels en pompoenen, die hadden allemaal weggegooid zullen worden. Ja, maar oké, goed, toch is dan niets. Ja, okay. En nou zijn er heel veel mensen blij mee, toch? Ja, natuurlijk. Voorlopig kan u weer lekker koken. Ja, oké, bedankt hè. Dank u wel. Doei.